ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله رب العزت د انسان کار کامیابی او انسان خپل مقصد ته رسی او انسان نرسوا کوي کا دنیایی کاری هم او کاغا دینی کاری هم هر یو که اللہ و سر مدد کی لیکن اللہ رب العزت یو شرط ذکر کرده چه بغیر داغی شرط نا نہ دے انسان دے دنیا کار کامیابی گی اور نہیں دے آخرت اغیت اخلاص ہوئی اغیت خلوص ہوئی اغیت پکار کی صفائی ہوئی پنیت کی صفائی ہو پا عمل کی اللہ وعدہ کری دا چیزا بستا سوال قبلوم ستا جد با پورا کوم وطبا ادھا خبر خیال ساتھی چیزا دی عمل کی با گڑن نکے دوکا با نکے لالچ بنکے بالکل استاکار و کامیابی کہا دنیا یو کاری کتاب مخاوستی اپا غیبان زور لگے او کہا دین کاری بالکل باغا اللہ رب العزت انتہا ترسی د اخلاص شرط هغه دی چې هغه ټولو انبیاو خپلو قومونو ته امتونو ته بیان کړو. چې دا صفت ځان کې پیدا کړي چرې والا تاسو دنیا کې نظر لکې نبام تاوانی کوي او دا وسې د آخرت وعده هم کړی دا څومره چې الله په دې باندې زور لګولې او په دې شرط باندې او بیا بیا خپل بنده تا د دې ذکر کړو د دې یادګرنه کړو چې بنده دای راوما دومره انسان غفلت وکړو دومره انسان اعراض وکړو دومره انسان ناشکری وکړه او دا وی هیڅ خیال نه ساتو نو صرف دقه وجه ده چې د هر ځای کې ملامت وي او پیمانه وي ذلت کې راګیری چې د الله په هغه شرط باندې عمل وکړو ارسوم را امتونه چی علاق شوی دی چی قرآن یا ذکر کئی قسم ها قسم توفانی عذابونا پیراغلی دی داغیم دقا وجه قرآن بیانی چی قوم حلاق شی اللہ رب العزت یا واقعا او قصه خلاصي هم دا سره وي چې ذالک بنم کذبوا بیااتنا دا زګه هلاک شو چې الله دې زموږ د آیاتونو تکذیب کو او آیاتونه نمرات هم دغا آیاتونه دی چه اغیی که اللہ دو اخلاص تعلیم ورکڑیو چه ما لکم من الائن غیرو بل زوب نشتا اخلاص مخراب آئے ورنہ حلاک بشے بار بار یې پوکړیو د انبیاو په ذریعہ باندې فرید یوې خبرې ته نو تیار نه وس زګه صداوی د خپل مشرانو دستورونه ریواجونه پاتې شوی وایي تا چا اخلاص یې تبا کړو او سور سره د شیطان تعلیم او وسوسه هغه ته خبره خسته کړې و نبی یې دومره کلکړې په دې باندې چې دې تاغي نوم دو عبادت یې خو د سبب د الله رضا ګرځاو تمره پاوی کلکړیو قرآن مو یې چې داس انسان اسلامي رګران افمن زین لهم سوء عملی فرآو حسنا اغا سوک چاہتا بد عمل خیستا شو بد عمل او شرک و تخیسته شو پاغیبان دی یقین دی عبادت راغی پخپلو مغیتا نیکی وی حسنوات وی خلق لهم داغی ترغیب ورکی چی دا دیر خکار دی گوری او اغا با حقیقت که شرکو ابا قیده بیوی چه مونگا خوز غلط کار نکو مونگا خوز خده مقابل نکو مونگا خو اللہ تا دان نزدیکو او اللہ تا دان نزدیکت دیری لاری دی اگر دیری من لیو خواه دا پکی وسان لار دا چه دا اولیاء و دا بزرگان و لمن اونی سی بس اللہ تا من نزدیشی نو سمطلب چه داوئے چه اللہ زتا تا پا سوال کی او زتا تا پا دعا کی دلوی لوی ہستے پیش کوم چې د دې په برکت باندې زما ذکرو کې زما سوال قبول کې زما حاجت پوره کې دا هوی ډیر به تر عمل له زګدانې کان بنديان دي او دې سره محبت ساتل دا الله د رضا سبب دی کنه نیکانو سر محبت ساتل سمونگ دی سر محبت تند دی وجنا مونگ وایو چه آولائی شباونا اند اللہ دا لوی لوی ہستے دیوا زمونگ دی پارا اللہ سر خبر کئی وسو پا دنیا کیوں زمونگ عجت پیخشی سخت راشی مصیبت راشی مرض راشی لوگ تند راشی در رزق ضرورت راشی رزیز مونگ پارا اللہ سر خبر کئی کنا حضر دی خبر خو اللہ کتا نور دی دا سی قیامت کی بام دی مخ کی کو مونگ تو اخپل زان معلوم دی چه زمونگ عمل اگر نجات ندی اگر کامیابی ندی و بد دام اللہ تیو ذریعہ جوڑا کڑی دا دی په مخ باندې واخلاصي غنو الله رب العزت ویلو مقام کې د تعجب هغه من یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه الله وی هغه بند ته وګوره تسمرا تعجب سڑے دی چی غزان ساتی دی قیامت نا دی جہنم دور نا نو بی وجی پا مخ باندی پانا یو داوخا چی اللہ تا یو مخ وروان دی کئی چی تاثر آدی دیر الوی مرتبہ دا تاثر آدی دیر الوی مقام دی نیا اللہ دا دی پا مخ باندی ما بچ کے و ما خلاص کے دا پا ہر امت کے دا عقیدر آغلیو او دی عقیدی حلاکلیو و تباکلیو خوا ولی زگاغی دا اللہ رب العزت پاگی شرط کے دیر نقصانو کو اللہ ویلو چی پہ اخلاص با بچ کے گئے بل سبان دے نجات نشتا دے او تا اگر اخلاص ختم کو اگر دے رک کو او سوال کہے چی اللہ زمان حاجت پورا کی دا نو دا سی خلقو اس نقبلیگی بس خواه دا نچه گنی وازه سوالی نقبلیگی دعای نقبلیگی نا عبادتون نقبلیگی منزون نقبلیگی ولی اخلاص ختم شکن خواه او دا اللہ رب العزت دا هر عمل لپارا شرط گردولو چه شرط نئی نو مشروط نئی چه او دس نئی پاکوالی نئی نو من نکی کنا تو شرط خدا مقام دے چه لبا کار کیگی چه شرط موجود شکا دقی امتنو کی اخلاص نو دقی امتنو کی دا اللہ توحید نو نلای ما هټوله یا تون عزیز پر نازل کړیو چې باغی کې مې خپل توحید سبق او تعلیم خور او دې تینا بالکل ویس تولری کتنا نو کامیابی دې له ناراضی کنه ها نو دا یو قسم خلقو شرید الله وعده او دا اللہ شرط نو پورا کرے اخلاص پاکی نو نو تباو برباد شو قرآن صرف دقا وجہ ذکر کری خواہ چم بیاو تا صرف یو خبر کرے وا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو بل زوگ نشتے صرف یو اللہ حضر بندگیم داغا کوئیم عبادتم داغا کوئیم نو وسیلوم اغا گردوئے بل سوک نگوارے بل سوک دا اللہ رب العزت وسیلہ نیسے چی اللہ استا پا صفتنو سرا استا پا قدرتنو سرا استا پا حکمتنو سرا استا جکم صفات تی دولوحیت او د کمال استا جکم نمونه دی دیر خیستا خیستا وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها خاص دا اللہ خیستا نمونه دی نوچه سوالی سوال کہے نو اگا نمونه واخ لکنا حدیث کی راضی اللہ دا پاران یو کم سلمو ندی من احصاها دخل الجنہ چاچا غوش مارلنو جنت تبزیم بچ دا سی غوش مارل چا ایک دو تین چار پانچ دس دش مارلنو دا مراد من احصاها دا معنی چې چا یاد کړم او بیا پاغي باندې الله نه سوال کو چې الله ته غفور یې بخنه ده نه غواړم یا الله ته عفو یې معافي ده نه غواړم یا الله ته رزاق ذو القوت المتین یې رزق ده نه غواړم یا اللہ تخالقین و اولاد دن غوارم یا اللہ ترحیم و کریمین و رحم دن غوارم عزت دن غوارم دا مانا و احسو آخا خوا چنو من ایاد کلو نو دید پار ایاد کلو چپا مانے ام زان پوکو او بیا الله تعالی وسیله کول دې ته اخلاص وی کنه چې عبادت په امدا وی نو هغه ته چې وسیله لټه نو هغه هم د الله صفاتونه یې اسماء الحسنا وی نو ډیر قومونه په دې نو پوښی وی ناری و تخلق ور مخک کاو جرګي ولا جوړولې بنديان ملائک انبیا چ اللہ د دې په برکت د دې په خاطر زموږه کار وکړه نو موږ ویلو دا شرط ته پکې ها دې کې شک نشته چې الله وی زبده کامیابوم زبستا جتونا پورا کوم زبتا علی عزت در کوم زبتا در رسوائے نبچ کوم و زمان شرط بمانی چی باقی ذکی با اخلاص کہے او دا خبره دا انبیاءو دا خلی مبارک ناسوسو دا لیستلیوان چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی قل اللہ اعبدو تو توائی چی ما تو گو رہے کنا یسرو زسل را غلی ما اللہ خضر علی گلی مستاسو دا ہدایت تپارام مستاسو دا نصیحت تپارام ستاسو د تعلیم د پاره تاسو د اصلاح د پاره نو ما ته وګوره قل الله اعبد چې زه خاص د الله بندگی کوم ولې ما ته هسته نه دي معلومه ولې ما ته نیکان خلق نه دي معلومه هسته خو ما ته معلومه دي نو که دغه طریقه وې د نجات دغه طریقه وې د الله درزا نو اول به ما تاسې کولو ما ته لوی لوی هسته معلومې دي نو ما چې سوال کولې نو ما باغی ذکر کول الله ته وسیله کول چې الله د جبرئیل علیه السلام په خاطر باندې اسرافیل علیه السلام په خاطر باندې حدیث کی راضی دو ام المومنین نا تپوسیو چی نبی علیہ السلام باز شپی من شورو کاؤ نو اول بے سوی چی پاوہ سی تحجد لا امن بے کاؤ داغلن بے خبر سوا ام المومنین وی اغلن بی خبر داکول چی اللہم رب جبریل ورب میکائیل ورب اسرافیل دا بیوی یا اللہ استانا سوال کوم ستا پا دی صفت باندی چی تا رب دا جبریل او تا رب دا میکائیل او تا رب دا اسرافیل اگی پوسیلا نا ستا پوسیلا باندی اده اولیوی زکا چی اغدیر لوی مخلوق ده زمر لوی مخلوق اللہ ندی پیدا کری لکا سنگای چی دغا ملائک پیدا کری بلکی دا دین هم لوی نبی علیہ السلام یو ذر راوتا صحابه کرامتا او ته وی چې زه خاص دې لپاره راوتم چې تاسو ته د عرش د ملایکو حال بیان کوم هغه بل شان ملایک دي هغه ته اوعال ویخه اوعال معنی نکو د انسان ذهن مقناطیس د خپار سپور ان خطی نوی غداد چداغی ملائکو دوگینا ترغوگا پوری دو پینزو سو کالو منزل دے تدیز مکینا تر اسمان پوری پینزو سو کالو منزل دے چیو سڑے دا سخی جی اسی رائے باندے ملا دا غیم رب دے او کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کو همخ کې وتویل ملائکو ته چې بیا رستو دغه نه کوي لیتل عل نه کوي ها نو مخ کې ملائکو ته وی چې انی خالقم بشرا من طین یا ملائکو زه خو یو ناشنا بنده پیدا کوم او زه خټینه پیدا کوم هغه باندې ودا خبرم ناشنا لګی ځلی چې زه خټینه خلقی ګډوري جوړی هغه باندې ودا ډیر ناشنا لګی خدا الله ټول کارونه ناشنا زینو سیو کار خو نه دی کنه سبحان دی ټول کارونه ناشنا دي نالي خو غږ نشه کولې چې الله بس چې ته وینو خبره دې په مونږ باندې ډیره تر نه کړه خبره دې تر نه کړه ولی په دې الفاظو کې کمال دی خدا دا عربیت خپل خصوصیت او ذوق دی ښا انی خالق بشرا زه پیدا کوم یو خیسته بنده او یې هغه وخت کې په کمال نه پوهېده اوس به پوه شوي ښه اوس به په کمال پوه شوي ښه ځکه هغې ته خو چې الله رب العزت وایي چې زه پیدا کوم په ځمکه کې یو خلیفه هغې خو نه خبر ناغی ہوئی چی اتجعلو فیها من یفسدو فیها ویس پکت دماء یا اللہ دا سی خلق پیدا کئی چی فسادو نبا کئی شرو نبا کئی جنگو نبا کئی وینی با دا سی توئی لکاو بچی توئیم ویس پکت دماء ونحنو نسبحو بحمدکم ونقدس لکم او یا اللہ من خو په خپل عبادت کې په خپل تعظیم کې په خپل عاجزۍ کې څه فرق نه دی راوسته ځانو یری ځخه چیرې پلیک دلته اوس لوی عہدیداری هغه یو تن ریټایر کوي نو سه هنر ریټایر کوي اوس کمزوري تینې لیدلې څه غلطي تینې لیدلې نو ملایکو سره غم شو چوهو ناغی خپل عذر پیش کو چې الله مونږ خو خپل حمد و ثنا کې او خپل بندګۍ کې څه فرق نه دی راوسته نو مونږه اعتراض نه کوو ستاسو په کار باندې لیکن مونږ د حکمت تپوس کوو او تپوس خو به کوي کنه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی تپوس کوي د علماو نه چې نه پوهیږي ها یا الله حکمت داده چې داسې مخلوق شته دی چې هغه شپه او ورځ یو سکند ستاسو د عبادت نه سر نو باسي نو سره دا هغه د وجود نه ته داسې خلق پیدا کړي چې هغه به یو سکند بغیر د شر نه بل کار نه کوي یا الله حکمت تبوس کو چې دی کی څه چللې دا دی کی څه چللې اللہ رب العزت و تاوی چیزا دیر اوگدہ خبر دا خوز صرف دم رواو رہے چی انی آلمو ما لا تعلمون بس دم رواو رہے انی آلمو ما لا تعلمون زپوئی گم پاسو چی تاسو پی نپوئی گم بددگا جواب اغیل پروو کن اغی خوبیا بیا نکتا چینی نکولا دغه له پرو کنه ها چني عالم ما لا تعلم تاسو خبر یې ورګه چې انسان پیدا کما از ازمکه ته نډکا کما کنه ابدی کې انبیا پیدا کما لقد نوح علی السلام او لقد ابراهیم علی السلام او لقد موسی علی السلام او لقد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا بو شیطان انی اعلم ما لا تعلم حدیث کی راضی چی وسم چی ملائکہ شپار وز کی دو وقت بدلی گی دروازه ملائک کی ڈیوٹی وکی ناغی مازیگر زی از شپی غراشن دا مازیگر کیاو زیشی نوی چلوڑی چنو اللہ نا بولی ذات تینا تپوس کئی چی زما بندیانو سکولو مولیانا دے خبر سو دا اغیل جواب ورکی کنا دا اغی خبری چی اتا جعلو فیها من یفسدو فیها اللہ نغیو توی یا اللہ چی منگا لڑو نوم پا ماندو لارو اچی کس رات لو نوم اللہ وی چی خمتا سو خوی چی دیبا شروع نکی پسادو نکی اوینی با توی ناو گورو ہاں مطلب دا چې ګوره هغه ملائک د عرش هغه وپیژند کنه چې الله ولا څومره بدن ورکړی دی او هغه یې آدم علیه السلام ته سجده کړې وه یاره بس یې کنه نور عزت څه ته وایي نور عزت دی نه به نور څه عزت وي خو بس دا خبره ده پی پلانے پخپل عزت نہ پوئے گی رکاوے ہوئی خواہ پلانے پخپل عزت نہ پوئے گی دے پخپل عزت نہ پوئے گی کنا چلے دمرا قدر کرے دے دمرا چی ملائکو کی سوکنری پاتی شوی ٹولو سجدہ کرے دا اللہ ابلیس اغسر ایسا چلو کو اغیر ٹارو تاو نخی جاؤ داولی آدم علیہ السلام ته سجده وکړ نو الله رب العزت وی چې ښا ته دې نه پیژنې او وینا ته دې پیژنم د خاطر نه پیدا کړل اوس مونږ ته وی چې سجده وته وکړې اسجد لمن خلقت توینا خاطر ته سجده وکړو ورته بدله یو سړی چې په عزت کې راشي کنا تو به نو که آغا انسانی که شیطانی خواه آغا اله دمکی که زن تباہ و برباد که زن تباہ و برباد که نو اللہ رب العزت وی چی خلقو ما استاسو دوم را عزتو که دوم را میں قدرو که آغا چی دو نور نا پیدا شوی دی آغا میرا تپسی دبان دی پریستل نو تاو زماد آیا و خبر نمانای چی فعبد اللہ مخلصین له الدین فدع اللہ مخلصین له الدین عبادت کوئے سوال کوئے عمل کوئے خوب اخلاص سرا بس گڑن نمنم ناسی وضاحت نکو زکا چی ضرورت نشتا دے ارسک پوئی گی دا انسان ولی کامیاب نشو دا انسان نازکا چی اخلاص پکی نو خان اچاری جوڑ کرو نونگوی چی که دنیا کاری او که دا آخرت کاری خو اچار مو جوڑوا اخلاص کوا دا پاک سریت پوری ندا پاک علیت پوری ندا اللہوی دا پا اخلاص پوری نو چې ته واړې جوړه کې چې وی کې وخان او غوان او ګډي بيزي او شرمخان ارسو پکې نو دا اخلاص شو فعبد الله مخلصا له الدين نکامیاب نو چې قران باندې نظر چولې وي مخکې نو وتا دا فیصله کوله چې اسی ځان کړی نکامیابی اسی بزانو کړی دا ادغه سید د دین لکاروم دغه حال له د عمل او د عبادتوم دغه حال له د بدنی او د مالی دغه حال له چې کامیابی نشته ګوره به دې نه خا دغه تنبیا او حال وګوره موسی علی السلام له سورې مزل کړي د مصر نامه دیان تا سو وسره اسنو دزمکی بوٹی بے خواڑا دونو پانی بے خواڑی اللہ سردی پدی طریقہ تیری کلی داولی زان بچکاو ای اخلاصی ہے کاؤ زان بچکاو شیشنال لازی گیڑی تا گن لار شی ابا سوک پاکی بیا ابا سوک پاکی نلاوی خیر دے تا دے اوگی شی تا دے تگی شی تا دے دغا سی پا ڈاگا سم لیا تا دے اس دے نئی ہوئی مکا پاکا ساتا تو حربیتیا چیزل تا کی نقصان رانش اجداد ایک اندشن و بسر تا خراب شغلی لار ختم شوار سا ختم نزگا صرف دی وقت سرا دا یو یقینی خبر رکھا چکو سوک رزق حلال او پاک ساتل غواڑی دا بینک نا دی ذان ساتی بس دا لوی خبر دکا چی اگی سرا دیار قسم تعلق راگی نو حدیث کی رازی چی غبار بدا ترسی دوڑا بدا ترسی لگے بدا ترسی بس دالوی خبر چی مسلمان نن دا دغا زی نزا نو ساتی او دغا زی که اوڑی راوڑی ناو چا پیرا نگردی نو دو مال بحلالی و دو خوراک بحرالی و دو رزق بحلالی زکر در سود نه خالی کیگی از سود ببارک خطاسو او ریزلی دار چانه چی او رو پیسو دیو کل کماکا که چی خپل مور سرا دیناو که نیارا نور با دینا با سود نایا نمونگا ویلیو چی هر عمل کامیابی گی کوئی اخلاص تا ضرورت تی اللہ رب العزت وی پاک ایک این چان ایک این نوستا دو گوره چه دی قبلوم او که نقبلوم زبکی برکت اچوم که ناچوم زدلا ترقی درکوم که ندرکوم چه سمره دی روم دلا اللہوی و بد دی نیم دموار چه تاسو پروان ساته چه عرص تلاسه چه وینو آخو نکامیابی خواه اکا دنیا کاری او که داخرت کاری چه اخلاص او خلوص او صفائی بکی نئی ناغا نکامیابی تکا بار بار پیغمبر توی قل اللہ اعبدو مخلص اللہ دینی زخو اخپل عبادت خاص کوم پا اللہ پو زخو صفا کوما زبک اخلاص کوما او دغز ایک اللہ رب العزت اخپل قهر او غضب کی راغلی دنوی وی فعبدو ما شیتم زی کوئی جسا کوئی کله غټه عبادت کوي کله بوته عبادت کوي کله ونه عبادت کوي کله بنده عبادت کوي د قهر د وجه نویلی چې تاسو دومره د الله رب العزت خیال نه ساتئ یو په لاره تاسو سمره عزت او قدر کوي او بل بل تاسو داغه خبره له بالکل سو وقعت نه ور کوي چې دا خو یو کبدوی او زمون خیر غواړي که زمون د سمره له ناشکری ده مطلب داو چگو روائر دے اخلاص نا نکی گی خان او سگرانا ندا اللہ تا چی دا اخلاص راغے دا اخلاص ندری سوا دیار لس کسانو اپا دنیا بانے سارو گرداو کنا ولی اگا وقت کی دا نور طاقتو ننو کنا اکثریت نو کنا مال دولتی اینو کنا وصلی و اسباب ارسو اثر ہوتی دی وقت نزیاد ارسو کچھ کل ادا سے خلق پیدا ہے چیغی کی اخلاص ہو اللہ رب العزت و سر اخفل و عذر اشتیاق را او اگا دینی ہے تو دنیا گوٹ گوٹ تورس ہو علا رغم انوف سر دینا چیغی خلق با چغی والے بد بے گنل لیکن الله وعده کړی وها وسم کا سه اخلاص پیدا شو نس نشته دی دا ټول سیدونه چې تاسو وینئ دا بیکار شي دا به فیل شي دا به مس شي الله خپل وعده رښتیا کوي چې دا خپل بندیانو چتوم دا بدیل مدد ورکوم او دا خپل دین غالب کوم په ټول دینونو باندې آخر دعوانا